dorule măi, azi în sate nuntă mare, măi dorule măi, ia că vin plătei cu bradu, măi dorule măi, chiuind sau de sadu, măi dorule măi. Muzica frumos ne sună, lume multă se adună, să vadă mirii gătiți, mândri fericiți. Muzica frumos ne sună, lume multă se adună, să vadă mirii gătiți, mândri fericiți. Amurele, măi dorule măi, ia că vin și fetele, măi dorule măi, îmbrăcate în sărbătoare, măi dorule măi, parcă-i culoare lângă floare, măi dorule măi. Luați fetele plătăi și jucați de câte doi, că sunt fete frumoșele și păcate ele. Luați fetele plătăi și jucați de câte doi, că sunt fete frumoșele și păcate ele. Măi dorule măi, întoarceți ora pe loc, măi dorule măi, luați pasul de la mine, măi dorule măi, că eu știu ca să joc bine, măi dorule măi. Hai treceți în stânga mea, dați cu talpa la budea, numai eu știu să pornesc jocul românesc. Hai treceți în stânga mea, dați cu talpa la budea, numai eu știu să pornesc jocul românesc. Măi dorule măi, mult îmi place ca să joc, măi dorule măi, zi din strună lăutare, măi dorule măi, să facem o coră mare, măi dorule măi. Mult îmi place ca să joc, toată lumea-mi face loc, numai eu știu să pornesc jocul românesc. Mult îmi place ca să joc, toată lumea-mi face loc, numai eu știu să pornesc jocul românesc. Mult îmi place ca să joc. Ca să joc, toată lumea